μια μαμά αμόφυσιτα. Άουα έωσα λίγο και με μονίγκα όλα με λαγκάγκα να μπουιά μου πάνα νίκησα με ασαλάβουη όλοι να μου το παπά μου μπουιακά. Bona kole la kaya kundeli ya mama Omwa la zae Jenny, Jenny, ton visage sur le sable. Oh, Jenny, Jenny, ton visage sur le sable. Yeah, yo, oui, ah. Le vague vient le faire disparaître. Yeah, yo, oui, ah. Jenny na koma kaka Jenny, Jenny, ton visage sur le sable. Oh, Jenny, ton visage sur le sable. Yeah, yo, oui. Le vague vient de faire disparaître. Yeah, yo. Colégio.